99 zł, oszczędzając 250 zł. No super być z wami z powrotem. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Śląsku będzie więcej testów na koronawirusa, zapowiada minister zdrowia. To efekt wykrycia kolejnych ponad 140 przypadków w ciągu ostatniej doby. W tym lub przyszłym tygodniu poznamy założenia zmian w zasiłku dla bezrobotnych. Na razie nie wiadomo, jaka będzie jego wysokość. Były polityk Nowoczesnej, zatrzymany przez policję. W internecie miał nawoływać do mordów politycznych. Ministerstwo Zdrowia zwiększa liczbę testów wykonywanych na Śląsku, przekazał szef tego resortu Łukasz Szumowski. Śląsk to region, który najmocniej ucierpiał w wyniku pandemii koronawirusa. Odnotowano tam 3708 przypadków zakażeń patogenem, a w ciągu ostatnich godzin 142, najwięcej ze wszystkich województw. Łączymy się z Dawidem Grygorcewiczem. Co mówił minister Szumowski? Jeśli chodzi o sytuację na Śląsku, do województwa udał się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który bierze udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Służby sanitarne muszą teraz skupić się na wychwyceniu wszystkich ognisk zakażeń na Śląsku. Dlatego niezbędne jest m.in. zwiększenie liczby testów, o czym mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. W sobotę było to ponad 3000 wymazów, w niedzielę nieco ponad 5000. Dzisiaj chcemy zrobić 3000 i w kolejnych dniach po 3000 wymazów po to, żeby jak najszybciej zlokalizować osoby chore i odizolować od pozostałych. W trzech kopalniach już całe załogi są przebadane, czekamy na wyniki. W pozostałych mam nadzieję, że w przeciągu dwóch dni zakończymy ten proces. Jednocześnie badamy inne kopalnie wyrywkowo. A według najnowszych danych w całej Polsce odnotowano dotychczas 16206 przypadków zakażenia koronawirusem i 803 zgony, natomiast 5816 osób wyzdrowiało. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych zostaną przedstawione w tym lub przyszłym tygodniu. Zapowiedziała to w programie Trzecim Polskiego Radia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wyjaśniała, że wtedy będzie można powiedzieć więcej zarówno o wysokości, jak i dacie wejścia w życie tych propozycji. Ja jeszcze nie znam daty wejścia w życie, tylko powiedziałam, że na pewno nie ma powodu, aby ona była wcześniej niż lipcowe, dlatego że do końca czerwca mamy pierwsze daty obowiązywania ulg oraz wypłat postojowych, czy też dopłat do wynagrodzeń, więc zobaczmy najpierw, jaki jest skutek, zobaczmy, jaka jest dynamika wzrostu bezrobotnych i dopiero wtedy mówmy o tym, żeby zasiłek wzrósł. Nad zmianami w zasiłku dla bezrobotnych pracuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Rzecznik rządu Piotr Miller o poranku w Polskim Radiu mówił, że dzisiaj i jutro rząd będzie analizował sytuację i decydował o dacie kolejnego poluzowania ograniczeń. W trzecim etapie mają zostać m.in. otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także restauracje oraz kawiarnie. Nawet gdyby nie było problemów wywołanych koronawirusem, to ze strony opozycji byłyby próby destabilizacji sytuacji politycznej. Tak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla Gazety Polskiej, który w całości ukaże się w środę, stwierdził, że dla większości opozycji demokracja oznacza jej rządy. Jak decyzją wyborców tracą władzę, to nie ma demokracji, stwierdził. Ocenił też, że wybory prezydenckie są dla opozycji ostatnią szansą na odzyskanie choćby części wpływów, bo następne wybory są za 3 lata. Prezes PiSu podkreślił też, że jego celem jest utrzymanie rządów Zjednoczonej Prawicy. Nasza koalicja powinna trwać, bo to jest niezwykle korzystne dla Polski, powiedział. Policja zatrzymała nad ranem byłego polityka Nowoczesnej Kamila Kurosza. W mediach społecznościowych miał on nawoływać do mordów politycznych, między innymi eksterminacji i gazowania polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik powiedział, że zatrzymanie mężczyzny to jedyna słuszna decyzja w tej sprawie. Poziom wpisu w mediach społecznościowych tego człowieka wypełniał tak naprawdę znamiona przestępstwa. Artykuł 295 kodeksu karnego, czyli wzywanie do popełnienia przestępstw. Prokurator oceni to procesowo, zostaną mu dzisiaj postawione zarzuty. I tak powinno się działać w normalnym demokratycznym państwie. Nie można wzywać publicznie do dokonywania mordów na przeciwnikach politycznych. To jest zezwierzęcenie. Przy zarzutach, o których mówił wiceminister, grozi nawet do 3 lat więzienia. Rosja znalazła się na 3. miejscu pod względem liczby zakażeń koronawirusem na świecie. Ostatniej doby liczba zakażeń przekroczyła tam 220 tysięcy. Władze w Moskwie mają dzisiaj decydować o wydłużeniu dni wolnych od pracy. Od marca nie działają szkoły, urzędy i instytucje kultury.

Dawno nie było i z listów, które płyną do radia, sądzę, że się Państwu ładnie przypomniało. Dreamer i Ozzy Osbourne. Pamiętamy o seniorach. A seniorzy w całej Polsce mogą liczyć na pomoc wielotysięcznej grupy harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego. Elżbieta Koczyńska rozmawiała z harcmistrzynią Martyną Kowacką, rzeczniczką prasową ZHP. Żeby seniorzy nie musieli wychodzić. Harcerki i harcerze robią za nich zakupy, dostarczają posiłki. Takie proste rzeczy, żeby ci seniorzy mogli zostać i mogli być bezpieczni. Skupiamy się na tym, żeby tę służbę pełniły osoby tylko pełnoletnie, żeby to było bezpieczne zarówno dla tych osób, którym się pomaga, ale też dla tych osób, które pomagają. Jak duża jest ta grupa harcerzy? To jest kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce. Też są właśnie osoby często nawet spoza organizacji, które się do nas zgłaszają, gdzieś tam też się angażują w tą pomoc koordynowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego. Ostatnio rozmawiałam z jedną z instruktorek z okolic Krakowa, która powiedziała takie słowa, które mnie osobiście bardzo poruszyły, że ona ma starszych rodziców i powiedziała, że na początku zastanawiała się nad tym, czy powinna się zaangażować w pomoc, co zrobić, żeby też ci rodzice byli bezpieczni. I powiedziała, że podjęła dla niej bardzo trudną, ale sama uznaje z perspektywy czasu, że bardzo ważną i potrzebną decyzję o tym, że zdecydowała się pełnić tą harcerską służbę, co powoduje to, że ona się nie spotyka z tymi rodzicami starszymi swoimi. Dzwoni do nich oczywiście, też robi im zakupy, ale właśnie nie przychodzi do nich na obiad, nie spotyka się z nimi, żeby dać im to właśnie poczucie bezpieczeństwa, ale widząc uśmiechy tych innych ludzi, którym może pomóc, bo oni codziennie rozwożą pod ponad 50 adresów posiłki właśnie przygotowywane dla tych osób. Uśmiech tych ludzi i ta wdzięczność i to w 100% rekompensuje. Na jaką pomoc ze strony harcerzy mogą liczyć seniorzy? To w zależności od tego, co ten senior potrzebuje. Jeżeli senior ma psa, którego trzeba też wyprowadzić, to oczywiście też nasi wolontariusze wezmą psa i wyprowadzą. Jeżeli trzeba odebrać lekarstwa z apteki, to również też nie ma problemu, żeby wolontariusze poszli do tej apteki i odebrali te rzeczy. Właśnie robienie zakupów, dostarczanie posiłków, jakieś wszystkie takie rzeczy, z którymi się po prostu do nas zwrócą i my jesteśmy w stanie pomóc. To najczęściej jest w ogóle tak, że to jest koordynowane przez MOPS albo przez inne jednostki miejskie, bo to są osoby, które stale są po prostu objęte taką pomocą i one zazwyczaj same chodziły do jadłodajni i jadły te posiłki, no a teraz dalej ta pomoc jest dla nich zapewniona, no ale żeby ktoś im te posiłki dostarczył. Jak kształtują się relacje harcerzy z seniorami? Bardzo staramy się pilnować też tego, żeby właśnie jeżeli jakiś senior już zostanie połączony powiedzmy z wolontariuszem, to żeby zawsze to była też ta sama osoba i żeby taki wolontariusz też pomagał maksymalnie tam dwóm osobom powiedzmy, żeby właśnie ta transmisja była możliwie jak najmniejsza. Wielokrotnie też słyszałam właśnie opowieści o tym, że jak harcerz przyniósł te zakupy, zostawił pod drzwiami, no to ten senior zapraszał na kawę, tak, na herbatkę, żeby chwilę porozmawiać, no bo oni też są samotni, a więc tutaj jakby widać tą potrzebę kontaktu z ludźmi, ale tutaj też nasi wolontariusze odmawiają wejścia, ale zawsze dzwonią do takiej osoby i czasami to są długie rozmowy, bo te osoby po prostu tego potrzebują. Nie mogą wyjść, nie mogą spotkać się z kimkolwiek, a więc nawet taka rozmowa telefoniczna jest dla nich bardzo budująca i potrzebna. Niektórzy przeżywają tą pandemię i to odosobnienie lepiej, niektórzy gorzej, dlatego takie czasami małe, miłe gesty też są bardzo ważne. Właśnie dodanie jakiegoś przysłowiowego cukierka temu seniorowi do tej paczki, czy właśnie w jakiś sposób napisanie miłej karteczki i umilenie mu tego dnia, to są też takie małe, a bardzo ważne i potrzebne rzeczy. My w ogóle też szyjemy maseczki jako Związek Chrystusowskiego. Dość mocno się zaangażowaliśmy w tę akcję, bo to już jest, myślę, że już prawie 400 tysięcy maseczek w całej Polsce uszyliśmy. I też wiemy, że seniorzy potrzebują właśnie maseczki, bo gdzieś tam czasem jednak muszą wyjść. To też im je dostarczamy i dzielimy się tym, co uszyliśmy. Czy młodsi harcerze też pomagają? Niepełnoletnie osoby to przede wszystkim są zaangażowane właśnie w akcję szycia maseczek. Szyjemy to w domach, a więc są oczywiście takie obszary, w których oni też mogą wesprzeć. W jaki sposób seniorzy mogą uzyskać pomoc harcerzy? Najlepiej poprosić, jeżeli senior nie ma dostępu do internetu, poprosić kogoś, żeby znalazł chówiec ZHP w danej miejscowości i się z nim skontaktował. To jest najlepsze rozwiązanie, bo tam mają skoordynowanych tych wolontariuszy właśnie na terenie danej miejscowości, wiedzą kto gdzie mieszka, żeby właśnie wybrać takiego wolontariusza, który gdzieś mieszka najbliżej tego seniora i taka pomoc będzie najprostsza, najszybsza i najbardziej skuteczna. Z harcmistrzynią Martyną Kowacką, rzeczniką prasową Związku Harcerstwa Polskiego, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Wracamy do muzyki w programie trzecim i z walizki teraz płyta, utwór i wykonawca na zawsze. Why do you play the blues? Some even ask me if I paid my dues. Tell them it's something get me through. Every time that I think of you, that's why, I play the blues. People want to know if the blues is here to stay. Tell them I don't know that it's with me every day. stops me from falling down to the ground. Every time you're not around, that's why. Wrong or right, but the blues is with me day and night. Just don't ask me about the way I feel. All I know is that the blues is real. Oto dlaczego glam bluesa. To był Gary Moore. Panu Witoldowi i panu Pawłowi bardzo dziękuję za informację z południa Polski. W Rzeszowie upał 27 stopni. Dziękuję bardzo. Z walizki teraz jeszcze jedna płyta i to będzie jeden z moich ulubionych artystów młodszego pokolenia. Nazywa się Lawrence Chance. We'll be right back. Jones. Zwolennikom tego typu dźwięków bardzo polecam. Płyta jest zatytułowana Temptation. Świetnie się słucha i w domu, i w pracy, a w związku z tym, że w tej chwili dom i praca właściwie stanowią jedno, polecam. Temptation, Lawrence Jones. Zostań w domu z Trójką. Za 17 minut będzie 13 i teraz będzie wspomnienie ubiegłorocznego festiwalu bluesowego w Suwałkach. Zespół zagrał świetny koncert, nazywał się Cashbox Machine, są z Chicago. Koncert był świetny w Suwałkach w roku ubiegłym. Cashbox Machine. Panowie z Chicago występowali przed suwalską, nie tylko suwalską, ale ogólnopolską publicznością. Jak minie ta paskuda, to chętnie zobaczyłoby się taki koncert jeszcze raz. No to penetrujemy dalej walizkę i z tego fragmentu walizki jeszcze płyta zespołu Supersonic Blues Machine. Z dodatkową atrakcją, bo w tym utworze pojawia się Billy F. Gibbons. We'll be right back. Supersonic Blues Machine z gościnnym udziałem Billego F. Gibbonsa. Dzięki Państwa listom mam informacje z całego kraju. W Rzeszowie 27 stopni, w Zgorzelcu kapuśniaczek i tylko 10. Mercy to see me through all my sins. There were times in my life